30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za 4199 zł. Taniej aż o 100 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zublewski. Przeszukanie ABW w Warszawie i Tychach. Chodzi o działalność szpiegowską na rzecz Rosji. Jest nagroda za pomoc w odnalezieniu defektoskopu poszukiwanego od soboty w Krakowie. Przeszukano teren budowy, najbliższe okolice. Nie stwierdzono obecności tego urządzenia. Ekonomiści szacują, że znów więcej wydamy na święta. 65 zł więcej na jedną osobę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeszukała szereg miejsc w Warszawie i Tychach w śledztwie dotyczącym działalności szpiegowskiej na rzecz Rosji. Informuje o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Oprócz przeszukań odbyły się pierwsze przesłuchania podejrzanych. W kolejnych dniach czynności procesowe mają być kontynuowane, a szpiegowskie działania miały być wymierzone w państwa Unii Europejskiej i jej organy. Akcja ABW to wynik międzynarodowej współpracy z innymi europejskimi służbami, w szczególności z partnerami z Czech, informował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Wczoraj czeski kontrwywiad cywilny ujawnił zorganizowaną przez Rosjan sieć, która próbowała wpływać na wybory do Parlamentu Europejskiego. Według czeskich mediów zdemaskowana siatka miała działać w 6 krajach: Polsce, Węgrzech, Niemczech, Francji, Belgii i Holandii. Niewykluczona okupacja biur posłów, którzy nie angażują się w rozwiązanie rolniczych problemów. O takiej presji mówi organizator protestów na Pomorzu Zachodnim Stanisław Barna. Na razie, jak dodaje, rolnicy chcą iść do biur poselskich i zaprosić parlamentarzystów do roboty. Rolnik zapowiedział też, że oddolny ogólnopolski komitet protestacyjny zawiesza swoje akcje na święta. My jako oddolny ogólnopolski komitet protestacyjny prosimy i mówimy, że Wielki Tydzień i święta odpuścić, ale są tacy, co protestują na przykład na Estrójce, kółka rolnicze, i oni powiedzieli, że nie ma mowy, dopóki nie załatwią problemu, to nie zejdą. Na razie chcemy odbić piłeczkę i chcemy iść do biur poselskich, zaprosić posłów do roboty. Rolnicy odwiedzą wszystkie biura poselskie i senatorskie 4 kwietnia. Akcje rozpoczną o 10 w całym kraju. 5000 zł za znalezienie defektoskopu, który zaginął w Krakowie. Nagrodę wyznaczyła firma, do której należy urządzenie zawierające wysokoaktywne źródło promieniotwórcze. Defektoskop był wykorzystywany na budowie trasy S7 w Nowej Hucie. Zniknął w nocy z piątku na sobotę. Krakowscy policjanci sprawdzili teren budowy i punkty skupu złomu. Zabezpieczyli też monitoring. Poszukiwania wciąż trwają, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Prowadzi poszukiwania, kontroluje miejsca, gdzie potencjalnie to urządzenie mogłoby się odnaleźć. Z drugiej strony, z informacji, które posiadam, przesłuchano już praktycznie większość świadków, którzy mogli mieć jakąkolwiek wiedzę w tym zakresie, głównie pracowników pracujących na tej budowie. Państwowa Agencja Atomistyki przestrzega, aby pod żadnym pozorem nie otwierać ani nie rozcinać urządzenia, bo spowoduje to poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. 1/5 żywności wyprodukowanej na świecie jest marnowana, wynika z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych opublikowanego przed świętami. W ocenie ONZ-u jest to tym bardziej niepokojące, że prawie 800 milionów mieszkańców Ziemi cierpi z powodu głodu. Każdego dnia mieszkańcy globu wyrzucają łącznie około 1 miliard posiłków, co w skali roku daje ponad 1 miliard ton zmarnowanej żywności, alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych w swoim najnowszym raporcie. 19% żywności wyprodukowanej na świecie trafia do kosza w sklepach, restauracjach czy w naszych domach. Dalsze 13% ginie na etapie produkcji i dostaw. Średnio każdy mieszkaniec globu wyrzuca rocznie 79 kg żywności. W ocenie ONZ-u problem marnowania żywności nie dotyczy tylko bogatych krajów. Da się jednak zauważyć, że mniej jedzenia marnuje się na obszarach wiejskich. Karol Surówka, Polskie Radio. Wielkanoc to jak co roku większe wydatki na żywność. W polskiej gospodarce z reguły każde kolejne święta można spokojnie nazwać droższymi od poprzednich, mówi ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. 65 zł więcej. Tyle może wynieść wzrost wydatków związanych ze świętami Wielkiej Nocy na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Co oznacza, że rodzina 2 plus 2 wyda na te święta o 250 zł więcej niż średnio w miesiącu w całym 2023 roku. Oczywiście ta kwota będzie różna w zależności od zamożności członków w gospodarstwie domowym. Według ekonomistów te święta, mimo że będą droższe niż przed rokiem, to będą mniej odczuwalne dla kieszeni Polaków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju sporo chmur, chociaż pojawią się także większe przejaśnienia. Gdzieniegdzie może również popadać, a lokalnie możliwe także wiosenne burze. Temperatura maksymalna od 13 stopni na zachodzie do 18 stopni w centrum. Chłodniej jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej i obszarach podgórskich Karpat, tam około 10 stopni. Zegar mi podpowiada, że już 5 minut po godzinie 13. Jeszcze przez 2 godziny będziemy dzielić się kulturą w audycji Trójka do trzeciej. Elżbieta Malinowska, Rafał Wodziński, Justyna Grabarz. Zapraszamy serdecznie. Za moment podyskutujemy m.in. o filmie dokumentalnym Misja. Zajrzymy również na wystawę My Europeanie od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. No to zachęcamy do słuchania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tomasz Makowiecki i Lato w mieście. To za nami. A my zaglądamy na kinowe ekrany. Z nami jest Marcin Prymas, dziennikarz filmowy. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Od tygodnia w polskich kinach możemy oglądać dokument Misja, film w reżyserii Amandy McBain i Jessa Mossa, opowiadający historię amerykańskiego misjonarza, który podjął próbę nawiązania kontaktu z rdzenną społecznością zamieszkującą jedno z indyjskich wybrzeży. Tak możemy przeczytać między innymi w opisie. Historia, która nie skończyła się najlepiej, ale to właściwie chyba wiemy, znając historię głównego bohatera. Kim właściwie jest ta postać? To był młody chłopak wychowany w ewangelicznej rodzinie, który był jednocześnie jeszcze bardziej wierzący niż swoja rodzina i bardzo zainspirowany literaturą podróżniczą i filmami podróżniczymi i religijnymi. I od młodości bardzo chciał być misjonarzem. Mhm. Brał udział w misjach w Afryce, w Kurdystanie, ale mu to nie wystarczało. Chciał osiągnąć coś większego. I przeczytał kiedyś o właśnie wyspach Sentinelach u wybrzeży Indii, które są ostatnim takim miejscem na Ziemi, do którego kompletnie nie dotarła cywilizacja. Mhm. Od bodajże lat 50. jest tam absolutny zakaz wstępu, bez specjalnego zezwolenia od rządu indyjskiego. I on niezależnie od wszelkich instytucji kościelnych, niezależnie od władz Indii, postanowił jednoosobowo zorganizować misję po prostu tam, właśnie tytułową. Mm-hmm. I co się stało? Udało mu się tam dotrzeć. Trzykrotnie odwiedził Sentinele w bardzo krótkim czasie. Za pierwszym razem został bardzo szybko przedoniony przez miejscowych. Za drugim próbował nawiązać kontakt, spotkali się nawet na plaży. On nie znał ich języka, oni nie znali jego języka. On do nich mówił w jednym z języków południowoafrykańskich. I wycofał się w momencie, kiedy jeden z miejscowych strzelił do niego z łuku. A następnie zapisał w swoim dzienniku, że Bóg ma wybaczyć tym, którzy go zabiją, i popłynął tam po raz trzeci, już prawdopodobnie z planem zostania męczennikiem. Bez wiary w to, że może coś osiągnąć, tylko właśnie z planem, że on tam umrze. Mhm. No właśnie, na jaki problem w ogóle zwracają uwagę twórcy tej produkcji i czy to faktycznie ten nasz misjonarz jest tutaj głównym bohaterem? Znaczy, wydaje mi się, że przedstawianie tego jako film biograficzny byłoby pewnym ograniczaniem. Ten film stara się raczej zadawać takie ogólne pytania na temat moralności, samego konceptu misyjności, ale też bycia podróżnikiem. Czy mamy prawo ryżytować, że na przykład przyniesiemy choroby, na które miejscowi nie mają żadnego układu odpornościowego, który mógłby się sprzeciwić temu. Nasze zderzenie po prostu ze światem. Czy to nie jest zakładanie, że jedna cywilizacja jest lepsza od drugiej i narzucanie w pewnym sensie? No właśnie, czy twórcom tego obrazu udało się w ogóle wyważyć tę opowieść tak, żeby zachować pewien obiektywizm? Bo trudno jest stanąć po jednej stronie tej historii. Znaczy, wydaje mi się, że właśnie Amanda McBain i Jess Moss, którzy przed 4 laty stworzyli film Boy State, poświęcony młodym chłopatom na takim corocznym obozie dla aspirujących polityków w Teksasie, tam obserwowali z botu właśnie to, jak młodzi ludzie chcą wchodzić do polityki, jak są kształtowani przez tą politykę. Tutaj właśnie z botu obserwujemy to, czytając dziennik tego człowieka, rozmawiając z ludźmi, którzy byli naokoło niego, mam wrażenie, że ponownie, jak w tym Boy State, misja unika oceniania. To jest film bardzo ambiwalentny, który zadaje pytania, ale nie stawia się po żadnej ze stron. Co możemy też widzieć po opiniach w Stanach, po premierze na festiwalu w Telluride, recenzje były zewsząd pozytywne. W Polsce nie rozmawiałem zbyt wieloma osobami na temat tego filmu, ale wiem, że na przykład ojciec Łukasz Woś, dominikanin i reżyser filmowy bardzo pozytywnie się jeszcze przed premierą wypowiadał o tej produkcji. Uważam, że jest bardzo ważna z punktu widzenia misjonarskiego i podejścia do wiary współczesnego. A jak twoja ocena osobista? Właściwie, jak mówiłem, uważam, że ten film udaje mu się osiągnąć efekt, że zdecydowanie to nie jest polityczna, to nie jest religijna Raulto. To nie jest rzecz stawiająca głównego bohatera na piedestale, która być może możemy odczytywać ten film jako krytykę do postawy, ale nie ma tutaj z drugiej strony żadnego wyśmiewania tego wszystkiego. To znaczy nie jest postawione pytanie co do sensowności wiary, tylko bardziej sensowności takiego fanatyzmu. Czy to jest, czy jeżeli płyniesz gdzieś zakładając, że umrzesz, to czy to jest jeszcze męczeństwo, czy to już jest doryfitowane samobójstwo? Mhm. To jeszcze zapytam, czy coś szczególnie przyciągnęło twoją uwagę w tym filmie, bo ja tak patrząc na zdjęcia przynajmniej z tego, co tutaj obserwuję, to mam jakieś elementy animacji. Jak to się po prostu ogląda tak czysto wizualnie? Wizualnie ten film po części to są wywiady, po części mamy autentyczne nagrania z Tamer Doupro na przykład, w które był wyposażony główny bohater, a po części to jest właśnie wspomniana przez ciebie animacja, ponieważ po Johnie Allenie Chau pozostał jego dziennik. On jest czytany w tym filmie przez lektora i właśnie te fragmenty są ozdobione animacją, żeby jakoś przedstawić wizualnie to, co jest opisywane słowem. I w tym momencie ten film jest taki trochę też wchodzi na tą warstwę opowieści właśnie przyrodowej, niekoniecznie dokumentu, tylko właśnie tej fabularyzacji, próby przedstawienia jakiejś innej rzeczywistości. Rzeczywistości tej, którą opisuje główny bohater, którą ma w swojej głowie. Film Misja w reżyserii Amandy McBain i Jessa Mossa. Jeśli poczuli się państwo zachęceni, to zachęcamy my do oglądania. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był dziennikarz filmowy Marcin Premas. Dziękuję bardzo.

Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma, spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit, spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Kochanie, czas na misję Wielkanoc tuż, tuż. Przygotuj swój dom na święta. W Carrefourze dekoracje wielkanocne. Ceramiczne, drewniane i szklane. Aż do 30% taniej. Oferta ważna do 30 marca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No. Już są przeceny na święta w Media Expert. To Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 13:30. Fajny film. Bogumiła Bajor to nowa twarz w polskim kinie. Aktorka zadebiutowała właśnie w nowym filmie Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, Kobieta z. W dodatku musiała być podobna do Joanny Kulik, bo gra tę samą bohaterkę, tylko w młodszym wieku. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jak to jest właściwie debiutować w kinie od razu u takiej znakomitej dwójki reżyserów, no i z taką, myślę, doborową obsadą? Czuję się niezwykłą farciarą. Czuję, że dotknęło mnie jakieś szczęście, którego nie umiem opisać i mam nadzieję, że będzie trwało. No a jak w ogóle doszło do tego spotkania z Małgorzatą Szumowską, z Michałem Englertem? To był casting, bo warto od razu zaznaczyć, że tutaj ważne było podobieństwo, myślę, do Joanny Kulik. Tak, tak, przede wszystkim szukano aktorki podobnej do Joasi, a Joasia ma bardzo wyjątkową urodę, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że nie mamy na rynku polskim aktorki, która jest podobna z wyglądu. I ja trafiłam do filmu przez przypadkowy casting. Mój kolega z roku wysłał do nas wiadomość, że jego agent poszukuje pilnie kogoś do jakiegoś filmu. Nie podawał nazwisk reżyserów. No i poszłam potem od razu na spotkanie z Szumą i z Englertem. I spodobałam się po prostu. Jak mówimy o koledze z roku, no to od razu łatwo się domyślić, że mamy do czynienia ciągle ze studentką. Tak, ja jestem na trzecim roku aktorstwa i wokalistyki w Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Co to jest za postać i z jakimi obciążeniami musiała się pani zmierzyć w tej pracy na planie? Wydaje mi się, że nie miałam aż tyle czasu zastanawiać się nad tym, ponieważ mój młodzieńczy entuzjazm spowodował, że raczej mało się stresowałam, szczególnie już w dalszej pracy. Nie przypominam sobie jakichś, przynajmniej ja ich nie odczułam, na pewno były widoczne, ale wyzwań, które przede mną postawiono, no może sceny intymne były wyzwaniem, bo to mój debiut, a sceny intymne są zawsze wyzwaniem, niezależnie od stażu. No ale teraz już się, nie wiem jak było na tym planie, ale angażuje się specjalne osoby, które współpracują z aktorami przy takich scenach, tak było? Oczywiście tak, została zaangażowana przy tej produkcji pani Kasia Szustow i pomimo koordynatora intymności to jest zawsze poniekąd wyzwanie, przede wszystkim choreograficzne. O. No i przede wszystkim praca z Mateuszem Więcławkiem, bo tutaj właśnie te dwie postaci w młodym wieku głównego bohatera i głównej bohaterki filmu spotykają się. Jak tutaj wyglądała ta współpraca? Bardzo dobrze. Mateusz, na co zwróciłam uwagę już od pierwszego dnia, jest przede wszystkim osobą, która się bardzo opiekuje partnerami filmowymi od początku pracy w codziennych sytuacjach, za co jestem mu dozgonnie wdzięczna, że się mną w pewien sposób zaopiekował i że naprawdę mieliśmy i mamy dobry kontakt. Także zawdzięczam mu to, że się dobrze czułam. Znaczy, plan był cudowny. nie chciałabym zainsynuować czegoś innego, ale jestem mu bardzo wdzięczna za tę opiekę. A jeśli chodzi o temat filmu, o te dramaty, które przeżywają bohaterowie, to co pani o tym pomyślała po przeczytaniu scenariusza? Byłam wzruszona, to na pewno. Po prostu cieszyłam się z każdej sceny, którą mogę zagrać, bo każda scena, którą zagrałam, przybliżała nas do celu, którym jest pomoc i nagłaśnianie tematu. To jest, wydaje mi się, dla mnie najważniejsze i też możliwość odbicia w tym lustrze sztuki ludzkich dramatów, które się wydarzają wokół nas na całym świecie i tego, żeby ludzie z tak specyficznej i dosyć okrojonej grupy mogli również zobaczyć swoją reprezentację i siebie, swoje problemy i swoje rozterki na ekranie. To jest bardzo ważne. Z debiutującą na dużym ekranie Bogumiłą Bajor rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A teraz na trójkowej antenie nowości. Król Słońca i Tusz. Czy to jest jakiś trop, czy to znika już? Zanim się spojrzysz, zobacz tu, szukaj tam, może gdzieś to jest. Słychać się. Jeszcze raz tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu i mam już w głowie parę tras. Tam, gdzie nie mogę. Co parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Tam, gdzie nie mogę. Po końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. To są pewne informacje. Odwracam głowę jeszcze raz. Oddycham wolno, liczę czas. W końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Wracam głowę jeszcze raz. Jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. tied a knot like a ball in a chain. All I wanna do is get off. The Dandy Warhols i Get Off, to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. My, Europianie, od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. To jest tytuł wystawy, którą od kilku dni można oglądać w Warszawskim Muzeum Niepodległości. Współorganizatorem wystawy jest Fundacja Villa Polonia. Z nami jest prezes tej fundacji, dr Jan Sęk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią. Witam radiosłuchaczy. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, jak tak liczę, to te wydarzenia dzieli 435 lat. No to rozstrzał czasowy mamy ogromny. Pojawia się więc pytanie, jak w ogóle te ponad 400 lat historii umieścić na jednej wystawie? Wystawa pokazuje nas jako naród polski, jako Polaków, jako nację w takim pewnym przedziale czasowym, rzeczywiście dużym, ale musimy pamiętać, że pokazujemy okres troszeczkę jeszcze przed Unią Lubelską się zaczynający, czyli przed 1569 rokiem i to już w tym roku taka delikatna, mała rocznica przecież. A druga, i to był bardzo istotny fakt, tak dla zarówno dla Polski, jak i dla Europy. My, Europianie, to jest taki archaiczny trochę zwrot używany przez pisarza żyjącego na styku dwóch epok praktycznie, bo Sebastian Klonowicz jest człowiekiem prężnym, działającym w drugiej połowie wieku, ale zmarłym już w 1602 roku, czyli tak tuż po już w pierwszej Rzeczypospolitej, kiedy po Unii Lubelskiej zaistniała Unia realna, nie personalna jak poprzednio w ramach dynastii Jagiellonów, tylko realna, tym otwarciem się dużym na wschód, które notabene, jak się spojrzy dzisiaj z perspektywy właśnie tych lat, o których pani redaktor wspomniała, tak odległej, to można śmiało powiedzieć, że pomimo pewnej niechęci, która była tam widoczna, zwłaszcza u panów litewskich w tamtym czasie, bo to był naród polityczny, mówiący po polsku, ale mający poczucie wielkiej odrębności jako wielkiego księstwa litewskiego. U innych zdjęć wobec tym on zostało przyjęte chociażby jak u szlachty inflamskiej, czy nawet tutaj z terenu dzisiejszej Ukrainy czy Białorusi. Tak naprawdę to uratowała, Unia uratowała Litwinów przed dzisiejszym ruskim mirem, bo musimy pamiętać, że w przedziale czasowym potopu szwedzkiego przecież wojska rosyjskie wkroczyły na kilka lat do Wilna i wtedy wymordowano 20 tysięcy osób tam, o czym tak troszeczkę jakby na kartach historii mniej. My, Europianie, dlaczego? No, my, Europianie, mówił Klonowicz, zresztą pisarz, kompozytor, działacz w dzisiejszych realiach, można by powiedzieć, działacz samorządowy, bo był i wójtem, i pisarzem w mieście Lublin, to pokazanie czegoś, że my wtedy byliśmy Europejczykami, a ci na Zachodzie, gdzie były prześladowania religijne, gdzie pogromy, inne tego typu rzeczy, to cywilizowane jądro Europy znajdowało się tutaj. To zapytam w takim razie, co znajdziemy na samej wystawie i skąd w ogóle pochodzą eksponaty, które na nią trafiły? Wystawa jest takim artefaktem, rozwojowym w jakimś sensie, taką instalacją artystyczną. Ona się rozpoczęła w 2007 roku wystawą w Brukseli, kiedy Fundacja Villa Polonia urządziła takie obchody rocznicowe też, bo musimy pamiętać, że traktat rzymski o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, prekursorce Unii, został podpisany 25 marca 1957 roku w Rzymie, czyli tak ta wystawa z Muzeum Niepodległości, którą była, to praktycznie rozpoczęła się też w jakimś sensie rocznicowo. Był to czysty przypadek oczywiście, ale taki zbieg okoliczności też miał miejsce. I to były rzeźby z brązu wykonane wtedy w 2007 roku, wystawiane w Brukseli, potem były zresztą w Krakowie wystawiane, w Muzeum Młodej Polski jeszcze i w Warszawie, ale według mego pomysłu wykonane przez bardzo zdolnego rzeźbiarza krakowskiego Wiesława Domańskiego. I to jest taka podstawa tej. Wtedy te Sybille mające wieszczyć nowej Europy, mające wieszczyć przyszłość Europy, nie tylko widzieć ciemne barwy czy pesymistyczne kolory, tak jak to było w starożytności, myślę, że jeszcze zdążymy na ten temat coś powiedzieć, to pokazywały Sybille Roma z tym traktatem rzymskim, docelowo Sybille Bruksela, gdzie praktycznie koncentrują się poczynania Unii Europejskiej, Sybille Europa. To był taki wyraźnie zarysowany cykl. W cyklu takim kroczącym, rozwojowym, no trzeba tutaj powiedzieć, na wystawie tej warszawskiej obecnej jest jeszcze Sybille Krakowia i Sybille Polonia z tego cyklu rzeźb zrobionych, wykonanych przez pana Wiesława Domańskiego. One stoją w środku przedziela ich portret, rysunek piękny Jana Pawła II, pokazujący jego takie smutne dosyć oblicze. Dlaczego tak zostało to wyodrębnione? Dlatego, że mało się pamięta o tym, że gdyby nie Jan Paweł II, to nie wiadomo, czy to referendum, które było 1 maja 2004 roku o naszej akcesji do Unii, miałoby wynik pozytywny. Musimy pamiętać, że 22,5% opowiedziało się przeciwko praktycznie wejściu, pomimo że Jan Paweł II w maju w specjalnym orędziu rocznicowym apelował o to, by i przypominał, że Polska to jest część Europy, a Europa to część Polski. I drugi zaakcentował bardzo mocno to hasło od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Mhm. Musimy w ten sposób, chciałem też przypomnieć, jako autor wystawy, że po prostu jest to wielka zasługa Jana Pawła II, papieża obecnie świętego, że my praktycznie w tej Unii znaleźliśmy się, bo gdyby referendum, no powiedzmy, nie miało 50%, to też byłoby nieważne i te wysiłki wielu pokoleń, by zabezpieczyć przede wszystkim bezpieczeństwo kraju, bo bardzo realistycznie, no, trzeba patrzeć, że nie zawsze jest w Polsce dobrze w tej części centralnej Europy i albo wpływy zachodnie, albo wpływy wschodnie są tak silne i lepiej jednak być razem bliżej zachodu, jak bliżej wschodu. Tak jest. Wystawa Europeanie od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Można oglądać ją w Warszawskim Muzeum Niepodległości. Zapraszamy Państwa serdecznie do tego, żeby poznać więcej szczegółów, zagłębić się w tę długą 435-letnią, nawet dłuższą historię. Dłuższą, tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z nami był dr Jan Sęk, prezes Fundacji Villa Polonia, która jest współorganizatorem całego wydarzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam radio słuchaczy, panią redaktor, i serdecznie. Can't turn the tide. The world looked different when God was on your side. Who bears the future? Do they care why? I know you're tired of trying. Fitting. once that I looked for answers that they weren't mine to find. Good days are coming, not just to die. I know you're tired of trying. And the next one was young. Too old, dying young, too young to live alone. Sifting through centuries, the moments of your own. Vampire Weekend w programie trzecim. Jeśli jeszcze nie mają Państwo planów na dzisiejszy wieczór, to mamy ostatnie podwójne zaproszenie na dzisiejszy koncert Renaty Przemek i grupy Dagadana. Wystarczy napisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl i ja postaram się coś z tym zrobić. A na zachętę ten wspaniały muzyczny duet. Kołysz mnie, to przed nami. Ogrzewana będę śnić aż do rana. Gdziekolwiek pójdziesz, kiedykolwiek będziesz, czas cię przeniknie, do śmierci dobiegnie. Śmierć wszystko chowa. Zawsze będzie święte w imieniu zamknięte. Matko ma, matko moja, matko, matko ma. Zakryj chustą.